Yeah. Kama itabidi kwenda umbali wa kilometa 8614 na maili 5384 kupokea chakula cha fikra halali ndani ya siku 4 saa 4. Muda hautatosha kama siku moja baada na saa 24. Hip hop, sayansi ya upangaji vina katika midundo, kuelezea maisha yanavyoendelea katika jamii. Maisha, msigishano na mpambano unaoendelea kati ya miundo miwili tofauti, kutafuta uwiano sahihi, kama giza na mwanga, starehe na shida, protein na wanga, majani na miba. Feed Q, mwelekeo sahihi wa sayansi ya hip hop inakotakiwa kwenda. Ying na yang, alpha na omega, future ya hip hop. Vina, mwanzo kati na mwisho, album maalum kwa ajili ya kuzifariji nyoyo zinazohuzunika. Santeni kwa kutusikiliza siku 4 saa 4. Santeni. Yeah. Yo sana man. Ya Musa super fit au napishi ili mnipe crown mnivishe kwa hizi flow kwa matani ya hardcore. Ugomva tembo nyas does no mia vipu na ingilia ubongo wa Shakespeare. Farasi akichoka gocho angukia umenisikia. Nongea sasogea haraka chop chop. Wala go tokyo pop up no stop hista hip hop juu ya hizi vista pifa so cranky. Watu wana shine kama tingaling na shabaranzi.